Zambwa yo kakabana na bato Tika bato nyoso ba epai na yo Puyonde ya nuna mituna na biso Pe epai na yo Ndeli sungi ya solo ezali Sunga Yawe nzambe na anga yo Yo tinda kinga na mokili Poete nga inabika Na bolamu moso yawe Yawe nzambe na anga ye Yo tinda kinga na mokili Poete nga inabika Na bolamu Nyoso yawe Kasi bananga ina ya namo kili Pizoli eka ukakate Kole la butu pena moyi Yawe nzambe kolo nangai Utanga ina ya gawana se Minyokoli eko silate Pinzoli nange koma bilei Ya tango nyonso onkolo langaraya Kanisane langane deni Ebandele zala kiboete Nazala kekela muya nkembo Pe alokumu pona nzambe tata Kolo atakoli sumwe ya kie Koka bolanga inayo Kasimbe kana nkolo yesu ezala kipoete Ngana vikizama Papa li sumwango ya ndenge nini Oyo kokikoli mbisate Yango na zonge paina yo Yo kanga mawa Zambe nanga Yawe Sunga Oh Yesu Amonuna Elikia nanga Soki yo sungi ngaite Nani mususu Kolo nanga Nabonde liyo Sunga Yesu Sunga Kolo Le malheur surprend souvent les justes, mais l'éternel en délivre toujours. Passion bananga uta bo mwana, kino lelo eko silate, angana kominde ko banga. Naya lisusu kokufa na yango Poke la sikotanga na pasi Kolia se ya mpasi Kolata se na mpasi Yawe langa, kolo langai Angana telenga ni bipa inyoso Esika kola leza lakate Ngai mwana nasili mayele Yo kangama wa Nzambe na ngai Oliwe memelanga bapoti Ngana tika la kaka na yo Yonde papa pe mama na ngai Yesu na nga Api na ngai Nzote koma ngai kokondo Likolo se ya suzie Pokone le inga inzoto Bato linga ye munganga nanga yeswe Tutala silisa kelasi Diplome fanda nanda kwe Chomaje latinga inzoto Wapi mosala e Yesu nanga ye Bambula yango yo epusani Yangali bale zali wapi vieux baleki bakomi kobala anga na suki Yesu na ngai baye tokola na bango babonga bakoma na mbango ngoyo se malole na pesi motema pelikia na yo Yesu tango ya mpasi kolo na ngaya hey, Yesu yango papa pasu ya ngaya sila te mbula mwya yon zambe yango ipona bilongi toni niko papa or tu ne fais exception de personne tes bontés ne sont pas épuisées ni tes compassions à leur terme. Alléluia. Et comme la kanga est en gomosusu, namituna soki ozali vraiment. Kasina ye bien lokomoko, ya wenzambe, yozana bomoye. Poyo bwa ganga kia lobi. Ata na minute ya suka na ebi mosikoli nanga akotele mape akosala mokengeli na isalele ezali yo yolalaka te onimbaka te elilingi na yo yawe nzambe yango nde ebomba melo na ngai. Car le projet que tu as pour moi, ils sont de bonheur et de paix. Monguna lingato alingate na kosimba bilaka na yo Yesu. Papa nango zali wapi? Kolo nango lobi nderenye. Pizole tangi na miso. Papa na komi kobanga, papa na komi kolenga, kolo yoka kolela nanga, yo pangu sanga ipizoli Yesu, sokyo bwaki nga yawe zambe, nana kokende bipai warabye, na bondeli yo Yesu na. Mokile lobi pe ya mingyo Bangu na babeti mondenge Yesu Elonga lango zali wati Sungindaite, nani mosusu kolo nanga.